سورة مائدہ آیات نمبر یو سل یو اوم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون سوره مائده پدې کې بیان د لسو حصو او بیان د سلورو مسلو مقصودی یو مسله حلال غدي چې الله حلال کړی دي حرام غدي چې الله حرام کړی دي نظر و نیاز او منخت د مخلوق پنوم پیشکول حرام دی من دی دا اللہ پنوم منخت دا شکرانه پیشکول حلال دی صورت لسی سیو اول ایسا که بیان دا دی سرور و مسلو دویمه که امور مسلحا الممدہ للمبلغ دریمه که مثال دا آغا ناکزینو چواده ما تکڑه وی او سلورم کی مثال دا بنی اسرائیل او چاغي سستی کړو دا الله دین صحیح نو بیان کړو او نه منلې ویتی هو نه فل ارض ګرځیدا پینځم ایسه کې سزا او جزا سزا دا ظالم چې ظلم وکوا په شان د قابیل او شپږم ایسه پای کې بیانو د اهلی کتابو د پلیتو او ترغیب و حضرت تا تسلیو بیا اوم ایسا پائی که اتباد وان الاغیار دا اغیارون لرکی دل دا غلط و خلق و سر تعلق نو جوڑول او اتم ایسا زجر علماء سو تا چاہی دا حق نستر کی پٹکڑی دی او رد دا منکر نکی لا تناہون عن منکر فعلو لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وعقلهم السحت بيان هم عيسى پای کی ترغیب فی تبلیغ او تسلی او زجر سست ہوتا بیا لسم عيسى شروع وا پای کی بیا بیان د سلور مسلو حرام غد چ الله حرام کړی دی او د الله حرام حرام وای حلال او ته حلال وای نظر او منخت د الله په نوم پیش کړي د مخلوق په نوم نه زنیاز او منخت نه ځان او ساده لسمه ایسه شروع وا د دې پوری بیان د تحریمات العباد نزور الله نزور العباد دا بیان شو د دې زینا یوصل یو آیت او په دې کې ادب د مؤمنانو ته چو مؤمنانو بی ذات پوسونه مکوي لکه څنګه چې حرام دا الله حرام دی هغه ته حرام وای نو به زه ته پوسونه هغه روا مګنه هغه خندي ولکه دا هغه تاسو ته صحیح بیان ښکاره شو دا هغه چې کم جوابي نو بیا به چوغور زه اوراتم زه سپکل ما نو تاولې به زه ته پوس کاو چې هغه مناسب نو اوس وی د بیزه ته پوسونو نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم منع کړی دا بیزه ته پوسونه دا چې ابراهیم علی السلام د ګډ غوخي چاو خولې په خوابه دا ته پوسونه کول یره هغه مارغان چې ابراهیم علی السلام ته الله حکم کړی فخذ اربعه من الطير هغه مارغان د سو اپ کم زیکو دا ته بارک ته پوسونه الله من کړي ځکه حضرت وې لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم سوال وکوي زمانہ د یوسف مبارکي او زه خو با خبروم تاسو نو کيو هغه جواب داغه بدوی نه بیا وره زیس پکلمه دیو جنا قران داغه منه کوي مسله د نزو نیاز د منوختو شروع وا او تراله دا ته پوس کې چې زمونږ په کلی کې داختن مسکی یو کنه اخ کړي نه یو خړی داغه قرباني کیږي یو کنه الکه دا مسله د خکرو د قرباني روانو ته پوس کې کدا مسله د نزو نیاز او د منوختو د غیر پونوم روانه وا یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء اے مومنانو تپوس مکوی دا ډیرو بلا فیدی سیزنو عن اشیاء دا ډیرو سیزنو مبارک تپوس مکوی ان تبد لکم که کارک لیجی تاسو دا حقیقت دائی که تاسو دا داغی حقیقت دا خبر اخکارجی تاسو کم خفا بگی آغا تاسو لرا ولی که تا داسه تپوسو کو چو داغا تپوس جواب سیوی لکه بعضی خلق دا تپوس گئی چو شیطان بچی روڑی یو کنا کلوی شیطان او دسماتی که یو کنا کلوی شیطان خوراک که یو کنا علیکه دی کستا سکار دی آغا رب پوشا او آغی پوشا داغی پا حالاتو یو اللہ خبر دی انتو بدلکم تسوکم که خب کارک لیجی تاسو تا حقیقت داغی نو خفا بگی تاسو لرا نبیا با یو گول از اسپک لما زکا آلکا تا تپوز دسپکوالی کلیو و این تسالو آنا که تپوز کوئی تاسو دا بیزه تپوزنو حین ينزل القرآن پا وحش بیانو لیش قرآن ما بیان د یوی مسئله شروع ده تا تپوز ده بلی خبره که لطو بدا لکم خکاره بگلی جی تاسو تا بیان او حقیقت داغی لکه ماوی کنم تپوزو شو مسئله قرآن پدیزه کی صورت مائده کی مسئله ده سلورو مسئلو شروع ده حصد ده شروع ده چه حرام غدی چه اللہ حرام کری دی حلال غدی چه اللہ حلال کری دی ده مخلوق پلوم ده نظر نیاز نزانو ساته آوتو یرا زمنگ زی کی جی یو قربانی را داغی یو کرشتا یو نشتا منگ ده سمسره که و تو تپو ده سمسره که افاللہ او ہو مخی ده کری دی خیر ده نا پوئے ده بیزی تپوسونو پتر رتنوا او سو ده قرآنو لست کنا آئنده که بیا تپوس دا سه مسلو مکوا او دا سه وقتونو که تپوس مکوا افاللہ وانا ما فکری اللہ عنا دا بیزی تپوسونو پوخوا واللہ غفور حلیم اللہ ده بخشش کنگی او سبنا زبیزی کارو ندی کری ری بیزی تپوسو ندی کری اللہ وی توبه و با صداقی بدت بخن حکما خواهنده که ده کدا سوگلو نبی بس ازاد رکوم قد سالا قوم تاکی تپوس کلی او یو ده بیزی تپوسو نیو قوم من قبل کم پخواستا سنا پخواستا سنا تپوس اغی داسی یو قوم کلیو اغه تپوس د خوانچی د عیسی علی صلوات و سلام نه کړو یا غیر دا غینا تپوس اغه د خپل پلو پیغمبرانو نه کړو د ډیرو سوزونو په بارکه وګوره د عیسی علی سلام رستو بیان را روان دي چې قوم راغی عیسی علی سلام ته وی انزل علینا مائده من السماء موسی علی سلام ته ویلو ارن الله جهرتن منګ ته الله کار اوه البد منو ودا سی بیزه ته پوسونه ار یو د خپل پیغمبر نه کوي کړي دي قد سالا قوم من قبلکم تاکي ته پوس کړو دي بیزه ته پوسونه یو قوم په خواستا سنا ثم اصبحوا بها كافرين بیا وګرځي دا غي په دې باندې انکار کوونکی هغه بیا انکار کړي او هغه به ستومانه شي لکه ډیر بني اسرائيلو کدا شو ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ګور دا زه مشکل لے دا سلور قسمه زناور دي یاد تحریمات العباد د قبیلې نه دي چې مخلوق د دې سيزونه په ځان بنکړو چا د دې سارو نه پي بند کړو چا سولي بند کړو چا پدې سفر بند کړو چا نور فېدې د زناور نه ناغسته نو وې پدې د چا نظر دې دې ته تحریمات العباد وي مخلوق بند کړو د دې زناور نه پي او فېدې او یاد نزور ال عباد قبل ندی چه مخلوق پنم بیدا نظر پیش کاؤ نو گورا کدا تحریمات العباد نشی نو بیا دا حلال دی او کدا نزول عباد نشی نو بیا حرام دی کدا دا مخلوق پنم بانی پیشی دا دی غوخی دا زناور دا دی پی نو بیا حرام دی رو را او کنا اسی مخلوق دا دی نا فیدی حاصلول حرام گنی نو دا تحریمات العباد دی مخلوق پزان بانی بن کری دی دا حرام ندی دا حلال دی او دا دی اغوخ هم روا دا دا غی بیان کئی یو بحیره دا یو سائبه دا او یو وسیله دا او یو حام دی مفسرین دا دی پا باره که تفسیری زاد المسیر تفسیری بحری محیط دا ابو حیان انلوسی تفسیری سمرقندی و نور د بحیری د صایبی د وسیلی او د هام خخه تفسیرونه کوي چې دا کم کم قسم زناورو خو زه مختصر ستاسو د علم په مقدار زاغه تاسو ته مختصر چاغه مختصرم دی او ستاسو ذهن ماغاخلی او اسانم دی یو قسم زناورو بحیره بحیره د بحر نه دا بحر وش لولو تا دریاب تم بحر زکوی بحر قلزم بحر فلان چاغم زمکشلی او مخ کی روانی چکلا په زمانی د جاهلیت کې یو غوا بوا یو اوخ بوا گڑ بوا چاغی بڑیر پی کول او پی بین کمول وی پدی دا چا نظر دے او دا دین و نور پی منگ نالو نو دا غی نبی غوگون غس کرل او دا غسی با گرزیده پا فسلونو کی میرو کی او دا غی نبی پی روانو مجال شتا چه چا دا غی نبی غستی وی او دا غی پا نم به نظر کرا دا غی ویدی بانی دا چا فلانی بابا نظر ده دا فلانی پیر سیب نظر ده نو پا غی بی فیده ناغسته دا یو قول لی یا دویم قول پدی که دا ده د مشرکین و دا عربو چکلا یووها دا غی با بچه پیدا شو پینزم سلور بچی با پیدا شو دا یویوخی دا یو گره دا یو زناور او پینزم بچه که آغا با موزکرو دا آغا با آغای علالاو دا آغا مدرگارانو چاگی نیولیو زاند پارا پینزم بچه بچه پیدا شو پینزم بچه بس خیو یا با کٹیو موزکر بچه بیرولو نو آغا بی دخپل و مدرگارانو پنوم بانی زبح که و آغا بی لال که او دا آغی غوخ بسلو خوللا خزو بنو خوللا غوخ دا آغی با سلو خوللا خزو بنو خوللا او که آغا با مرشو نو سلو خزو بطول آغا غوخ خوللا که آغا موزکر بچه با مل پیدا شو یا با مل شو نو دا آغا وخ با نارینه هم خوللا و سلو بم خوللا او که چیر دا مونس بچه با پیدا شو پینزم نو شقو ازونها وحی البحیرا نو دا آغا وگونه بی سیری کلا او آغا دا بی بحیرا وی نبی دا آغا نا ولی اغسطلی دا اوخ نا نبی ذکر باغی د نوم د الله کاو او دا غی پی به سلول اور کول خذل به نور کول او کاغه بمل شو ا اغه مونسا سخی کټی ا اوخه کی مونسا با چې مونسا بنزم بچه به راولو اوخه نو دا غی غوګونه به سیدی کړه دا غی نه به ولای ناغستا آئینه بے پی حنور فیدی ناغسته ہو پا پی بیتی اغسطه دل او اغا با سروس کل دون النساء بید خوزو او که اغا پینزم بچه با مونس پیدا شمل یا با ملشو نو اشترک فی هر رجال و النساء پای کی بسری او خز شرکو داد بحیری یو تفسیر ماو گا دویم قول لے دا صاحبی ولا صاحب دا صاحبی اسی ما اصل کی خپل مانا بندی دل لی صاحبا دا پر ڈنگرو کی مؤنس سارے بو اوخا باوا غوا باوا چکل با یو سره د سفن نراغه او آغا بجول شو د خپل بیماری نه یا به یو آباده وکو نو آغا زناور به د خپل مدرګارانو په نوم باندې بند کو سیب شی ام من الانعام للالها ا بن به کو تخپلو آلیاو پو نمبانی آغا زناور چه پدی بانی منگا ده بیماری نجور شو یا منگ سفرو کو ده سفر نرالو یا پا آغا زناور بے سفرو کو ویزا منگ سفر کامیاب شو ده ده زناور پو وجبانی نو تخپلو مدرگارانو پو نمونو بانی بے آغا بن کو آغا تا بے سنوی او داغی نولی غستل او داغی اولاد با دا پار دا سلو او دا خوزو بنو دا دا صاحبی تفسیر دی یا آسان تفسیر دا صاحبی دا دی چی او سره با دا سفن رو رمت را گئی نو داو خبا او پاگ او خبیدیر تجارت و مکو سفر بتلی او په سفر باندې تجارت نه بتلی او پاغو خبه دلیر سفر وکو نو اغو خبه بند کلا وی پدی د فلانی بابا د فلانی پیر سیب نظر دی دی تا منگ نور سنوائیو یا به که زما دا کارو شو نفازا ناقتو سایبا زما او خبه سایبای بند بای پدی بز نور فیده نالم بیا دریم قسم زناور وسیله ده وسیله وصل نا وصل بمانه ده یوجه که دلو سرا ده دیم دا طریقه و چکلا گر بیزا دا غیب اوو بچی پیدا شو شپاگو او چکلا با اوو بچی پیدا شده گر بیزی راغه به علال کو د خپل مدرګارانو په نمونه باندې اوم بچي او داغه غوخه با د سلو د باروا د خوزو د پاره بنوا هو کچرتا مذکر او مونث دواله و پيوزل پیدا شو نو دا مونس خزب داغی با خزو غوخه نخوره و سلو بخوالالا او که موزکر و مونس با پیوزه پیدا شو لو وصلت اغا لو دا موزکر غوخه خو با سلو مخوالالا و خزو بمخوالالا او که چرتا مونس با ورسر پیدا شو یوزه توامین وی وصلت اغا دا دخپل رور سرا دا خور یوزه شوی دا فلو حکم و کزا نو دا دی خور دا بارا حکم دا رور دی خیر دی نو دا اغی غوخ با بیا سلو او خوزو دوارا خواللا وی که یوازی جنی پیدا شی نو خانه دا خو که جنی که دا رور سرای نو بیا خدا نو دا اغی غوخ با بیا سلو و خوزو تورو خواللا دا تفسیر دا وسیلی کئی وصلت اخا یا وسیله به دویم قول لی اغاوخ دوی چاگی با یو زنر بچه رولو آبیا با ورپسی خز بچه ناغی دا به وسیله ویلا یا یو مذکر او مونثیه به یو ځای مذکر او مونث پیدا شو. بل سلورم قسم زناور او حام. حام دا به هغه وخته وي چې دا غنوسه هغه به قابل د سوریدو پوخه باندې وګرځیدا. دا هغه بچي نوسه بچ په اوخه قابل وګرځیدا نو وی پده نور فیده نالو. حما زارو ده ده شا گرمه شوی ده نوی داغه نا ده اوخی نفیده آغستی چه پا اوخه بانده فیده والی او بچه تی پیدا شی نوی پی سولی کولا او نوی دوبون منکولا نده یوزه ده سر نه عرضه که باغه اینام گرده ده او که فحل بمر شو آها مخ نو دا اغی وخه بسنو خودو طولو خاللا دا یا اغی نبلس اوخی اولی گیده یا حام اغا اوخ شد اغی نبلس اوخی بلار بشوی او بلی گیده ویده دا شا گرم شوی دا پدر فلانی دا چا نظر ده و دا اغی نبی فیده ناغسته. دا سلور زناور آغا زمانی دی جاہلیت کې خلکو پزان بند کړیو یو بحیرا یو صاحبا یو وسیرا یو حام. حالان کې داغه غوخه الله نو حرام کړی داغه نه فیدی اغسل الله نو حرام کړی الله وستم فیدی والے بیام دیاله وسم باز کورونو کې باز ګاری د فیدی لپاره ولاری وی پدی گاری منگ تا دیر فیده ملاو شوی دا نو آگاری کاغر دا کار نی خکور که بی یا با بیٹک کی یوزه که بی ادرو لی دا پاس پی ترپال چو لی دا تبرکان اگا نخرسی زناور کاغا پیم نگی نی علالی نی خرسی او نی پی پی فیده آسلی وی دا دی منگ تا دیر فیده دا کور کسی مولاری نا دا سی زونا د دې باندې فایده او نقصان غنل د ځان د حرام دي ځکه قران د دې بیان دی ځکه وکړه ولکن الذين كفروا يفترون على الله الكذبا لیکن کسان چې کفر کړي جوړې پالا باندې درو د ځان نه دا کله الله حرام کړی چې دا حرام دي دا کله الله د دې سيزونو بدویلې نه ولا واكثرهم لا ياكلون او زیاد دینا پده که عقل نشرا دی پوینی گورا زناور شو سیزون شو چا اللہ حرام کری اخو حرام دی لکه زمانی دی جالیت کی پا عربو کی یو سلی راغے آیو خوش کزیو یو دربار او زیارتو پاگے پراتی او علوا کی خودو او بیار آروان دی راغینا سمیدان چه مخ کی راغلے دی پشاک گوری چه پشایو کتی دو یو گیدل راگ لومبل او داغا زیارت د پاسه چه کمالوا پراتی خیوی آگه تیولو خورو او بیخ پو چتکلا او داغی دا پاسه بولو کلو ناغا آگا شایر یو شیر ویلی ده شاد گوری عربو یبولو سالبانو برعسی لقدانا منبالت علیه سالبو آیا زمارا با آسو کی دیشی چاول دلوم بلا خوراکو کی او بیا پی دا پاس بولو کی دیر کمزور دی آسو چلوم بلا پی دا پاس بول کئی کدا غی اختیار او وست سیده نو آغا بی نولی و آغا بی زر زر کلی دا خوز ماستا رو را خبری دی چه فلانی زیموار دی فلانی سیزون دا سی دی نانا قرآن و یواک سروم لایا کلون زیاد دینا عقل پکی نشتا مشرک کا عقل وی نو داسی زنبی ولی پا زان بانی بندول دا زاننا عقل پکی نشتا گنا اوز دا مشرک دلیل لی پلار کتوی قرآن و سنت وی زما پلارو نکا پا غلطو زمانگا کابر پا غلطو ننو دا کابر وی وایزا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول کلا چې ویل شي د تراشی آی کتاب دا چې دا لګلې دی الله او راشي طریقو د پیغمبر دا نوای بدای حسبنا ما وجدنا عليه ابانا کافی زمنګ لرا طریقا چې مونږ لري مونږ باغبان خپل مشران منگلا طریقه کافی دا چه زو منگ مشران پا کم طریقه دی او سموی زمنگا کابر علکه تدا کابر خبر منی کده قرآن دو سنو کده کابر خبر دو قرآن دو سنو سر سین بر راس ولین او کده کابر خبر دو قرآن دو سنو سر تکراو خوری لبیا دا کابر نمنم انا وجدنا بانا على امتنا کابر خدا دینو وسم مصیبت دار د خپل پیر او د خپل مشر هغه من ولغه په غلطه وسم دا وي قران او سنت ترادل او دا خبره منل سوره النساء کې تیرشي وګوره تا سوره النساء واذا رايتا کلا چت اوید تا چراشه قران او سنت تا یوش پیت آیات دو سورت نساء گوره وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کلاچ چه ویلی شدیتا راشه کتاب تا چرا لگلی اللہ او طریقو دو پیغمبر تا قرآن و سنت بیانی گدی تراشا اگورا منگم لنبه قرآن بیان کو بے سنت بیانو قرآن و سنت زدکاو دیتا وکی دا نرأيت المنافقين يسدون عنك سدودا ويني بتو منافقان لرا چې بنديږي به د استانا په بندي دل سره خپلم بنديږي او نورم بندي چې کو کتابونه نشته د کو قانون چ نشته د کو صرف نحوه نشته مړه بریدا نور څه بګی نشته راشه قران او سنت دا رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا اولی بدستانا پاولی دلو سرا د پلارو دنک دلیلو گورا د دی مشرکینو آبا و اجداد آبا و اجداد علکه دا آبا و اجدادو خبرو گورا که دا قرآنو دا سنت سره برابر خوبی راس ولین یوصل او یا نمبر آیت دا صورت بقریو گوری یوصل او یا دوی ما پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چویلی شدیتا تابیشی دا کتاب چالا را لگلے قرآن دا اللہ دی کتاب تابیداری ہو گئی منگ دا اللہ کتاب بیانو دا اومن اکر الحمدللہ خلق دا اللہ کتاب ورزی نو نا بس بیان کی بیان خوکی گی دا قرآن نا قرآن دیر ورزی نو آل عمران کی راجی حازا بیان للناس دا قرآن بیان دیر پارا دا خلقو نو چو قرآن نو ورزی اگل بیان چرتا ورزی کلو آکابل دا غین بیان کئی کله منګلت او موضوعی او خرافات بشکې د ځان کیسې وازونه قالو بنتبعو بلکې تابعداري کو منګ دا طریقو الفینا علیه ابانا چې مونږ دې مونږ باغې باندې خپل مشران وګوره زما پلارو نیکا خزي ماشاء الله چې کله یو مسله واوري د قران او د سنت نه هغه بیا د چا پروانه ساتي د قران او د سنت دیر نارینا خپریدا زنانا چاوی منگ تپتا نوا پڑیرو تیرو کی پراتو زمنگ مشران دو قرآن دو سنت نسا خبرو منگ با میلوسو نو گول منگ دو سن خبرو گڑاگار بم گول خادو کې نه دو دس پا طریقه پویو نه دو غسل پا طریقه پویو نه دو موس پا طریقه پویو نه دو عقیده خو لاله لروا مو خودی دو عقیده ویلی جی بس موس کور اصا و کار سنگی په وصول په طریقا نه پویدو دا داس په طریقا نه پویدو دا عمل لدا کیدی په طریقا سو پویدل غي قران چې چانی ویلې او حدیث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یا ساده غاسو اذا عمل کوم عمل په طریقا پویندل غنو بل تبو ما الفینا علی ابانا بلکې تابعداري کوم دا طریقو چې مونږ دې مونږ پای باندې خپل مشران وې زم ما پلار په غلط اوسه زما پلار پدی وصیت کړو چې د خلکو باندې منی زما نیک پدی وصیت کړو اتوا سو به ام قوم طاغون و دې راخاله اوس وصیت یې کړو زما پلار او نیک باز خلکې نارینه زنانه اولاد ته نصیحتو کی وصیتو کی چې بچو دا یو سی لار د قران او دا سی حق پر سلما دی د خبره ومنه دا د کامیابی خبره مونږ ته کوي دنیا نه بلار شي خو خپل اولاد نسودا او خپل اولاد ته بدا سي خبري پریدي ځکه هغه د دین په مسله پوي او چې څوک پوي نه نو هغه به اولاد همیشه د جهنم په لار بوزي خپل مو ته پته نه وي او د خلکو ممه نه الکه ولی ممه نه دا پنځ پیریان دي د دې ممه نه ځکه د قران کې تحریف کوي د دې ممه نه ځکه او سند مني اولیاء نه مني دا دا دا دلیلو تدا شمن سره قران تکینا چې موږ منو تی منی او که موږ منو بل تبو ما الفینا علی ابانا بلکې تابعدار کو موږ دا طریقو چې موږ دی موږ پاغه باندې خپل مشران الله وی کستاسو مشران لا یا کلو نشیا پس نه پویږي نو بیا بم په پلار پسې زی ستا پلار او نګوه به همیشه ټول عمر ظلم او جاته کاو لارو کې بناستو شکر به کوله پر دای باغونه به ویجالو لغلاګان به کولی بوساله به سیزل چرسونه بنګونه به وال لستا پلاو خو په دغه طریقه نو دغه دین بیا تم دا کوا کنه تول بیا ذکر کې هغه پای کې پلاو لیکنه مانی ولا یتدون او نه په سمال رواني دا رنګ زی په قران د دې بیان کړي ها چې خپل مشران او تابعداري وکړي کته ته وراشه قران او حدیث دکا د پیغمبر په طریقه عمل وکړه وې زمنګ پلاړو نکړه چې سکړیا کافری پیندشته مې سپاره سورته زخرف وګوره آیات نمبر 22 مخکې تیر شو چې د الله د کتاب تابعداري وکړو نو دوی سوې بل قالو انا وجدنا بنا على امه وانا على اثارهم مهتدون بلکه وای دی چې بشکا مندلی موږ خپل پلاران په یو طریقه په یو دین باندې او بشکا موږ په طریقو دا غي په سلار مندون کیو چې زموږ پلارو نک کم کار کړي پاغه پس بزو وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قريه من نذير نده دارنګې نده لګلې موږ استان په خوا په یو کلی کې پیغمبر یو يرون کې إلا قال مترفوها مگر ویل دی مالدارو دا کری پاکل کی چکم متبر خلقی نواغی دا خبر کئی إنا وجدنا آبانا على امت بشکا مندلی من خفل مشران پیو دین باندے و إنا على آثارهم مقتدون او بشک موږ په نقش قدم داغي په سروان یو چې زمنګ پلاړ او نکه کملار اختیار کړو پاغه په سبزو هم زمنګ مور او زمنګ نیا او زمنګ پلاړ او نکه مشرانو د قران او د سنت لار اختیار کړو بل لار نه واغه په بشک ازا خو چې نه د قران او د سنت خلاف کړو د حق پرستو علما او خلاف کړو ا د شرک او د کفر تای دی کړو هغه پسې ځا قالا ولو جئتکم بآذام مما وجدتم عليه آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون د مشرک همیشه دلیل چوي نو د پلاړو د نکوي دا نوې چې د قران او د سنت هو پلاړو نکړي قران او سنت سره وخت تیر کړي نو بیا ډېر خلاو کني دلتم وی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کله چې ویلې چې دیتا راشي آی کتاب ته چرالې ګلې لا قران په قران کې د دې مسلې بیان شوه چې حرام ته الله حرام ویلي حلال ته حلال ویلي د مخلوق په نوم نزون یاز ما نخت م پیش کوي دا دلته خو ځبيام شو گزاره کی غرانا شوه دا اتک فل لکته شو بیا پته لګي چ خلق په زیارتونو په دربارونو سر دی خوري اوم دا غزینا او حوري ما غزه تدا تبرک زی غنی وایل رسول سمګ ډیر ملګری دی زنګل والی بیا زنګلو کې آغا لګیا یو آغا کټای کوي نور دا سه یو ظلم ته یو کس وی دی جیو مو زنګل کې وو چا دیک بوخکړی او موږ ته आवाज وکړو موږ یې زیاده څه شوې دا موږ د فلانی بابا په نوم منځ ته پیش کړی ما چې دا حرامه ده هغې دې ما چې حرامه ده وګوره چا چې د الله کتاب زده کړی او ریدلی هغه ته حرام وي چې چا ته نه رسیدلی هغه حرام باندې پوه نه چې دا حرام دی نو وایل رسول قالو زما شاګردانو یو پای کی شاګردو دې په نوخار دې عالم اسکول کې هغه سټوډنټو نورم راو موږ یو ځل پټو ولالو اسکول کالج پټو ولالو او پنجاب موږ سو استادانو مو الکانو مو پدې کې مختلف زینو باندې منګا سیاحت بالا خلق زی دادا دربار باندې زمنګ حاضر یلا دادا دربار سیب چره سید علی حجوی رحم الله پلاور کې هلته هو مخبل کتنی دی دیګونه پخیږي الواګان پخیږي موږ دعا وکړه چار چا په حال ته زونو اغه لکانو پلوټونه ډکړه وای کې ناشته ده وچې دا منخ دا او دا شکرانه دا او ډېر مزیدار وای ماته ما چې زنه خرم دې وسه او ګي ما چې قران دې ته حرامې دې ما غي منک له خچه ته منه کېدل وې زما تار دې کې ارده کې خپل خبره کې ما جاو واپس راي ماته وې دا الله دې کتاب او رضا الله بشکم کما کتاب قران ستانه نوې ذکرې ما ومن د داتا په دربار پونم چې کوم شی پېښې ما واخول دی وا رورا راشا چا چې د الله کتاب زده کړې نو الله د حرامو نه بچ کړې چا چې د الله کتاب نوې ویلې او نې دې زده کړې یا ساده حرامو باندې سبويږي په حلالو سبويږي هغه زنانا ماشاءالله چا چې د الله کتاب زده کړې او زده کړې کاغی لار قسم سیزته وړي هغه باقاعده تپوس کوي چې دا منخ دا جمله اصل ویختی دا او کس شي او چې کوم کوونو کې دا اعلان شي دا هغه دا تپوس نه کوي چې منګلا صدقه رااله د الله کتاب زده کوي د الله کتاب خپل بچو باندې زده کوي چې حرام او د حلال او فرق کوي حاځه چې کوم ګډه کې معمولی حرام پراته سلوي خرج دا انسان عبادت نه قبليږي دا هو قیمتي وختونه دا روان دي تر اختره پورې دا قیمتي رز شپې دي دا د خیراتونو د روجو د فضیلتونو د ذکر اسکار د تعلیم او تعلم وختونه دي هانو حرام او نزان بچ کئ زموږ خو بیان داده چې د بل چا په نوم منخ ته پیش واغو نه خوري قالو نوای دی حسبنا و زموږ پلاټ په غلط اوسه زموږ نکنه بوی دا حسبنا ما وجدنا له ابانا کافی زمنګ لږه طریقه چې مونږ دې مونږ په غیبان خپل مشران چې زمنګ پلاړو نګه په کومه طریقه واه مونږ لږه کافی اولو کان اباهم لا علمون شيء ولا يهتدون کته پلاړ یادې نو بیا خو د ابراهيم عليه السلام پلاړمو د ابراهيم عليه السلام ول خپل پلان نه یادې چې ول زو د پلاړ تابع ځارې نو کوم څه کافر وکړي ها ول د پلاړ خلاف کړي ها دا ولو کانا باهم لا علمون شیئا ولا تدون اگر چپلاران دا غی نپوی دو پسی سیز نپوی گی بیان پسی سی او نپس سملار دوانی یا ایو اللذین آمنو علیکم انفسکم اے مومنانو لازم دی پتا سبانی انفسکم بچاو دخپلو نفسنو دخپلو رونو د حفاظت کوششو کئی خپل رونه د خپل کورونه مو باسه خپل رونه مدر په در کوي خپل رونه مو وجنه روزانه چې اخبار ګورو دا مسلې په کې راځي فلانی دې کې فلانه اورور ملک هداي ملک ننا قران د دې نمنه کې مکه تیرشي وبقره کې تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا وجنی تاسو خپل ملګری او باسي یو ډلاس تاسو نه چې د دین تاسو نه دا او باسي هم وجنی هم نه نه دا سم کوي الله وي اے مؤمنانو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو بچاو خپل ځانونو څنګه چې خپل ځان بچاو کوشش کې نو د بل مور مسلمان د بچاو کوشش موکا ولی د خپل کور نه وباسه ولی وجنی د خپل مال او دولت د پاره لا زرکم هو ذاته ظلم ز سره کړي بس الله ته پرې دا الله تخبویږي بس بس نه و ما چې الله ته پرې خو د بیا ته ګور الله او سره بیا سکے ها لا زرکم من زل ذات ده تم زرن رسی تاسو تاسو چې گمراه شو ازاعت ده تم کلا چه په هدایت تاسو دا معنی خلق گئی و ازرن نرسه تاسو تا آغا سوک نشو رسوله چه سوک پو گمرائی وی کلا چه تاسو په هدایت نو ول ازرن نرسه دا دیر حق پرو سلمائیو نوجل پکل نکلا ظلمون او سرو نکلا او په هدایت باندی دی او زرر او تاو رساو دا معنی ندا خیال کوئی ترجمه تا اے مومنان علیکم لازم دی پتا سبان بچاو دو خپل نفسونو خپل نفسونو هم د جهنم نه بچکی اسو تحریم کی براشی یا ایو الذین آمنو کو انفسکم والیکم نارا اے مومنانو بچکی خپل ځانونو او خپل اولاد د جهنم دورنا څنګه چې خپل ځان بچکی نو خپل روح مسلمان او خپل اولاد بم بچکی پل اولاد باندې تعلیم او کدو قران او د سنت د دین په لار روان کا لا یزرکم من زل زرن رسیتا ستا گمراهی دا غشا اذا تدتم کله چ بیان کوي تاسو چې هدایت په معنی د بیان تفسیر ما وردی وي ته چې کله بیان کې د یو مسلې چې حرام دی او حلال دی او د دې مسلې بیان کې نو د خلکو د گمراه کولو تا زرن نشتا ستا کور کې داسې کسان دي چې ستا مخالفت کوي ستا خبره نه مني ستا مقتدیانو چمو گاون کې داسې خلک دي چې ستا خبره ته تیار نه دي نو کاغه سور شرک او کفر کوي نو داغه د شرک او د کفر هغه نقصان تا ته نه رسیږي ځکه تا خپل غاړه آزاد کړی ده لا یزرکم زرن نرسی تاسو ته گمراهی من دا غچاز والله چا گمراه شو اذا تدتم کلاچ بیان کوي تاسو کلاچ امر بالمعروف کوي تاسو نه منکر الا الله کور کې بیان کوا محله کې چروا او کده محلي ولا ټول خلک ستا مقابله او خلاف کوي داغه چ سور ګنا ده باغه ده پتا نه راځي او که غلې بادو شنو به سزا ملاويږي مخکې تیر شو الا الله مرجوکم خاص الله تزید واپس کې دوستا سره جمی اند ټولو ټول والله ته یو ځل واپس کې مون ټول روان یو فایونه خصوغ مخ کې سوګ رستو فایونه به کوم بما کنتم تعملون خصوغ په خلال لال او سوګ په بدل لال شي فایونه به کوم بما کنتم تعملون نو خبرې ته خبر بکی تاسو لا پاکانو چې تاسو کو دنیا کې په کم کار د دنیا نه لال شي پاکار په پورته کې ګور حدیث ته نو چې انسان د قران او د سنت په درسونو باندې وخت تیري نارینه زنانا د سر عالم یو په دې کې لال شي نو په دې په پورته کېږي نو او څو دمخانو غلط سيزونو سره وخت تیري پاغي په پورته کېږي بیا به سبار مان کوي الیل اللہ مرجوکم جمیعا فینبئوکم بما کنتم تعملون د سورت مائدی دا سلور مسئلے وی سورت لسی سے ہو دیدے پوری اغا مضمون د سورت مائدی ختم شو او اغا لسی سے او دا دیدے نرستو دا سورت تتیمہ دا او دا سورت تتیمہ او رستو بیان کئی اغا با انشاءاللہ بیا سباوائی و آخر دا والحمد. Why?